څنګه درد کړم وی د څنګه درد کړم قرار څنګه پو څنګه غلای د زړه کړم پرهار څومرا ساخ څومرا اود شوالو دا انتظار سشل مرد ارمان والی ورد دی سهار څنګه درد کړم وی د څنګه درد کړم قرار څنګه پو څنګه غلای د زړه کړم پرهار څومرا ساخ څومرا اود شوالو دا انتظار سشل مرد ارمان والی ورد دی سهار هر قدم دم پور هر سا اولم پزور یم دخپل تن زخمونو کی گیلن هر نور هر قدم دم پور هر سا اولم پزور یم دخپل تن زخمونو کی گیلن هر نور شول می ټول د ننګو یادګارونه نسکور یم پاتی په خوله کې د وخت د خمار څنګه درد کړم وی د څنګه درد کړم قرار څنګه پو څنګه غلای د زړه کړم پرهار څومرا ساخ څومرا اود شوالو دا انتظار سشل مرد ارمان والی ورد دی سهار هاغا چیغې نارې د بندي مسلمان چې د بندي والو بکړي بندي تر ځان هاغا چیغې نارې د بندي مسلمان چې د بندي والو بکړي بندي تر ځان هاغا شپه هاغا درد هاغا اوښکي ارمان څنګه هېر کړم څنګه غلط کړم لار څنګه درد کړم وی د څنګه درد کړم قرار څنګه پو څنګه غلای د زړه کړم پرهار څومرا ساخ څومرا اود شوالو دا انتظار سشل مرد ارمان والی ورک دی سهار زمدا تن پو زخمو بکلم لار نیخانی دم قدم پو اغزو پو زخمو دا زرگی زمدا تن پو زخمو بکلم لار نیخانی دم قدم پو اغزو پو زخمو دا زرگی زم کا پاک ذل جلال شیل امان رازی زم چی زند امات تر زخمون اکڑم زار سنگا درد کلم ویدان سنگا درد کلم قرار سنگا پو سنگا غلی دجد کلم پرهار څومرا ساخ څومرا اود شوالو دا انتظار سشل مرد ارمان والی ورد دی سهار یم دا وخت لقاتل نا پو ډار او په بیم شوم دا ځان په درد شوم ټوک ټوک شوم نیم نیم يم دا وخت لا قاتل نا پډار او په بیم شوم دا ځان په درد شوم ټوک ټوک شوم نیم نیم وا خير الورى اشتا امات يم يتيم سنگا جوڑ کلم بیا عزمتون تلا و خیر الورا اشتا امات یم یتیم سنگا جوڑ کلم بیا عزمتون تلا سنگا درد کلم وید سنگا درد کلم قرار سنگا پوخ سنگا غالی دجنک لم پرهار سمرا ساخت سمرا اود شوالو دا انتظار سشل مرد ارمان والی ورک دی سهار سمرا ساخت سمرا اود شوالو دا انتظار سشل مرد